to je taká dlhá piesň, tak posadajte a máme predstava. To sa nedá začať bez flašky. Musím im podať flašku. Flašku! Až to nebude hrať. No môžeme začať. Ještě jeden hluboký nádych.